राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 20 मार्च 1994 को दोपहर लगभग 2:30 बजे नरेणा में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद घर परमात्मा को और पूज्य चरण महंतों को संतों को सादर अभिवादन कर कुछ बातें कहता हूं। उनमें त्रुटियां वो मेरी व्यक्ति की है, अच्छी बातें वो शास्त्रों की है, वो व्यक्ति की नहीं है। व्यक्ति की बातों में त्रुटि हो तो उसके लिए सबसे क्षमा याचना करता हूं। मैंने संतों की वाणी थोड़ी थोड़ी देखी है, उनमें श्री दादू जी महाराज की वाणी में कोमलता बहुत है, सरलता बहुत है, जनता पर कृपा उनकी झलकती है, ऐसी उनकी वाणी में मालूम होता है। अलग अलग संतों की वाणियों में अलग अलग कुछ भाव है, यद्यपि वे सब संत मत में एक है होते हुए भी अलग अलग होता है। जय इंद्रो मृतवान मगवा बिड़ जाए पर्यायवाचक शब्द होने पर भी अपना अपना शब्द अर्थ अलग अलग रखता है। इसी तरह से संत महात्मा सबके सब संत मत के होते हुए भी उनके स्वभाव के कारण से अलग अलग मत है। तो दादू जी महाराज की वाणी में कोमलता हमें ज्यादा मालूम थी। अब दूसरी बात कहता हूं, आप लोगों से क्षमा मांग लेता हूं। आज फिर क्षमा मांग लेता हूं, कोई विरुद्ध बात पड़े तो अब क्षमा करना। और अब क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है। मेरे मन में ठीक विद्वानों से हम बात करें गीता को लेकर के, कल आए तो विचार के वजह रात्रि में बात करेंगे, देरी ज्यादा हो गई, फिर भी विचार हुआ करें तो कोई मौका मिला नहीं मेरे को। इस वास्ते अपने भाव थोड़े से कहता हूं, फिर मांगता हूं तीजी दफा और क्षमा मांगता हूं। आज जो ये बात कही जाती है कि सब ठीक है परंतु अंतःकरण की शुद्धि न होने से तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, इस विषय में मेरे विचार है, मैंने पुस्तक भी लिखी है। परमात्मा की प्राप्ति है उसमें कर्ण सापेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण रहित है, ऐसे तीनों विषय का मैंने विचार किया। ये पुस्तकें आप देख सकते हैं, मेरी कई पुस्तकें लिखी हुई है, गीता पर टीका भी लिखी है। उसमें जैसे मेरे प्रेरणा हुई, जैसा आया मेरे मन में साधन बुद्धि से, जैसा वो मैं लिखा है। गीता के विषय में मैं ये मानता हूं गीता के अर्थ कोई बता दे ऐसी बात नहीं है, अपनी अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। तो मैंने भी अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, गीता का यही सिद्धांत है, ये मैं नहीं कहता हूं। कर्ण निरपेक्ष और कर्ण सापेक्ष की बात होती है, ये जितने कारक है कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 कारक है। ये कारक संपूर्ण प्रकृति के कार्य में कर्ण काम करते हैं और क्रिया के जनक होते हैं, और परमात्मा तत्व क्रिया से अतीत है, ये सभी मानते हैं। तो कर्ण सापेक्ष कैसे होगा? कर्ण सापेक्ष है इसमें जिज्ञासा के लिए, उस तत्व की प्राप्ति के लिए उत्कट अभिलाषा जागृत हो, इसके लिए अंतःकरण की बड़ी भारी शुद्धि की आवश्यकता है। पर तत्व की प्राप्ति में कर्ण नहीं पहुंचता, कारण के स्वतंत्र कर्ता कर्तृत्व विमान नहीं है, तो उसमें कर्ण कैसे पहुंचेगा? साधक तमम कर्णम होता है, तो कर्ण क्रिया की सिद्धि के अत्यंत उपकारक है, उसको कारण कहते हैं। तो क्रिया की सिद्धि में कार्य काम करते हैं, क्रिया से अतीत कारक काम नहीं करते, कर्तृत्व तो रहित है वो। प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानी सर्वशा, यह वो अकर्ता प्रसिद्धि, वो अकर्ता को देखता है, न कर्तृत्व न कर्माणी और न कर्म फल संयोगम, ये उत्पन्न नहीं करते भगवान। तो ऐसा वो तत्व है, उसकी प्राप्ति होती है। तो ये कर्ण सब त्याग ने वस्तुओं के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते। असत के त्याग दे द्वारा सत की प्राप्ति होती है, असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, मेरी एक मान्यता है। मैंने पुस्तक भी लिखा है, वो आप देख सकते हैं, और समय नहीं है, मेरे मन में बातें करने की रहती है। जो विद्वान लोग हैं उनसे हम बात करें, हमें उनसे लाभ होता है, मेरे को सत्संग से लाभ हुआ है, होता है, साधारण श्रोताओं से भी मैं सीखता हूँ, मेरे लाभ होता है, हुआ है, हो रहा है। इस वास्ते विद्वानों से अगर बात की जाए तो उसमें बहुत विलक्षण आनंद होता है, लाभ होता है, परंतु क्या करें, अवकाश नहीं है। आज रात्रि में जयपुर में समय दिया हुआ है, वहाँ जाना है, तो आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, मैं बीच में जा सकता हूँ आप लोगों की आज्ञा लेकर के। तो ऐसे तत्व की प्राप्ति कैसे होती है, बड़ी सीधी बात। नान्यं गुणे भ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति, यदा दृष्टा विचार कुशल दृष्टा गुणे भ्य अन्यं कर्तारं न पश्यति, गुणों के सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं, वो अकर्तृत्व को समझ सकता है। गुणों के द्वारा, गुणों के कार्य इंद्रिया अंतःकरण है, इनके द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतों में सम, तात्पर्य विषमेषु भूते, विषम भूतों में समरूप से देखता है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, सब नष्ट होते हैं अविनाशी को देखता है, वो अपने को अकर्ता का अनुभव करता है। और समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततो याति परांगतिम, सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसके देखने से तत्व की प्राप्ति होती है। अब उसकी प्राप्ति के लिए बहुत थोड़ी सी बात कहता हूं। गीता में नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये आधा श्लोक है। मैं कहता हूँ सब शास्त्र इसकी टीका कह दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अस भूमि और विद्यसत्तायाम भूसत्तायाम तीन धातुओं की प्रयोग किया है यहाँ पर। असतः भाव विद्यते, असत वस्तु की भाव विद्यमान नहीं है, प्रतिक्षण नष्ट हो जाए, असत वस्तु जितनी है उसका नाश हो रहा है, तो उसका भाव विद्यमान नहीं है। और सतः अभाव न विद्यते, सद वस्तु का अभाव नहीं होता है, तो असत का त्याग कर दिया जाए अपने मन से बुद्धि से अंतकरण से, तो ये त्याग में काम आता है। जैसे झाड़ू देने में झाड़ू काम आना है, पूछ कचरा को दूर करने में, मकान को साफ और स्वच्छ करने में झाड़ू काम नहीं करता, वो तो स्वच्छ है, उसकी तो प्राप्ति हो जाएगी, जहाँ कूड़ा कर घटा वो तो स्वतः सिद्ध प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अंतकरण के द्वारा असत का त्याग किया जाए, विवेक जितना है वो सभी सब असत के त्याग के लिए है, और असत का त्याग होते ही वैराग्य हो जाता है, समाधि संपत्ति हो जाती है, मुमुक्षुता हो जाती है, सब साधन हो जाएगा आप से आप ही। तो असत का त्याग है, जो असत का असत भी देते, सत वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है, वो सत सत ही है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, ये नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है, जो है वो इंद्रियों का अंतकरण का विषय नहीं है। इसलिए विषय जो है ये संसार, ये इंद्रियों से अंतकरण से दिखता है, कारण के इनमें सजातीयता है। जैसे आंख के द्वारा हम रूप देख सकते हैं, शब्द को नहीं सुन सकते, कान के द्वारा शब्द सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, सजातीयता में ही संबंध होता है। इस वास्ते प्रकृति के कार्य जितने अंतकरण अधिक है, ये सब प्रकृति के कार्य में काम करते हैं, प्रकृति से अतीत तत्व में ये काम नहीं करते, क्योंकि उनमें सजातीयता नहीं है। असत का तो भाव ही सिद्ध नहीं होता और सत का अभाव सिद्ध नहीं होता, तो ये कैसे होगा। इस वास्ते तत्वदर्शी, तत्वदर्शियों ने ये सत असत का तत्व समझा है, तो उभयो बताया है, और तत्व देखा तत्वदर्शियों ने, तो तत्वदर्शियों ने तत्व देखा, वह एक वचन आया है उभयो तत्व, उभयो अंत अंतमान तत्व। तत्व क्या है कि सत का तत्व भी सत है, असत का तत्व भी सत ही है, असत की सत्ता ही नहीं है तो तत्व तो सत ही रहा। तो तत्वदर्शियों ने इनका अंत निष्कर्ष निचोड़ ये देखा है, अनुभव किया है, उसकी प्राप्ति के लिए मैं एक प्रार्थना कर देता हूँ, अगर आप उचित समझे तो इसको काम में ले सकते हैं। जितनी वस्तुएं दिखे, जितनी क्रियाएं दिखे, और जितने भाव अंतकरण में हो, वृत्तियां अंतकरण में हो, उन सबको अतः चजंतो अंतिशंत का त्याग करते हुए, इन संप का त्याग कर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इस त्याग में अंतकरण काम आता है, तो की प्राप्ति में नहीं, वो तो अतीत है, कैसे प्राप्त होगा। तो इनके निषेध करने में ये काम है, और निषेध करने से योग शिष्य सोचते हम, जो बाकी रहे वो तत्व है। तत्व का चिंतन हम करते हैं, वो तत्व का चिंतन नहीं होता है। अंतकरण के द्वारा, असत के द्वारा सत्य का चिंतन कैसे होगा, वो अचिंतक होता है सबके त्याग में से। इस वास्ते उसकी प्राप्ति चाहने वाले भाई बहनों को चाहिए असत का त्याग करते रहे। जो नाशवान विनाशी है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, स्वरूप नहीं है, ऐसे उसका त्याग करते हुए स्वरूप स्थिति स्वतः होती है। और सच्ची बात यह है कि स्वरूप स्थिति स्वतः है, केवल अंतकरण और इंद्रियों की तरफ सत्ता और महत्ता दे देने से, नाशवान पदार्थों को सत्ता और महत्ता दे देने से उस तत्व की प्राप्ति नहीं है। सब तत्व की प्राप्ति नित्य प्राप्ति है, और असत की निवृत्ति नित्य निवृत्ति है, ये निवृत्ति है प्रतिक्षण। मैं तो कहा करता हूँ, लोग कहते हम जीते हैं, वास्तव में जीते नहीं है, मर रहे हैं, सबके सब ही मर रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं, आयु खत्म हो रही, जितने वर्ष आ गए इतने तो मर गए, बाकी है वो भी मर जाएंगे, अंत हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।